kilku zdolnych zawodników, tak, od 7 roku życia do 37 roku życia. To już jest system, to już nam funkcjonuje. Także to jest zupełnie inna bajka i te sukcesy Małysza się właśnie do tego przyczyniły. Bardzo ładne określenie, panie Apoloniuszu. To romantyczna historia, romantyczna przygoda. I tak chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Apoloniusz Steiner był gościem programu trzeciego w paśmie Ludzie. Jeszcze raz dziękuję i trzymam kciuki za wszelkie kolejne działania. Wojciech Zawiała, dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 8 października, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Hezbollah ostrzelał bazę izraelskiego wywiadu wojskowego w pobliżu Tel Awiwu. Wcześniej Izrael dwukrotnie zaatakował przedmieścia Bejrutu. Jest nowy termin przesłuchania posła Marcina Romanowskiego. Nie pojawił się rano w prokuraturze. Trwa tydzień noblowski. Przed południem poznamy laureata w dziedzinie fizyki. Hezbollah ostrzelał bazę izraelskiego wywiadu wojskowego w pobliżu Tel Awiwu. Atak został poprzedzony alarmem przeciwlotniczym w środkowym Izraelu. Tamtejsza armia poinformowała, że znad Libanu nadleciało około 5 rakiet. Część z nich została przechwycona przez obronę przeciwlotniczą, a pozostałe miały spaść w niezamieszkałym terenie. Wcześniej Izrael dwukrotnie zaatakował południowe przedmieścia stolicy Libanu, Bejrutu. Nie ma informacji o ofiarach. Wyznaczono kolejny termin przesłuchania posła Marcina Romanowskiego. Rano miał stawić się w prokuraturze na przesłuchaniu, ale jak przekonuje obrona, dowiedział się o tym za późno i miał zaplanowany wyjazd. Śledczy chcą ponownie przedstawić mu zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratorów na ustawianych konkursach państwo miało stracić ponad 110 milionów złotych. Tą sprawą zajmował się Michał Jędrkowiak. Prokuratura twierdzi, że drugi termin jest już wyznaczony. Jest tak wyznaczony, że nie obejmuje już tego wyjazdu. Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Obrońca polityka Bartosz Lewandowski mówi, że nic mu o takim terminie nie wiadomo. Mój klient też tego nie wie. Obrońca polityka mówi, że w sprawie są przeszkody formalne. Jego zdaniem śledczy nie mogą po raz drugi stawiać tych samych zarzutów. Nie ma w polskim prawie instytucji nieskuteczności przedstawienia zarzutu. Mecenas Lewandowski dodaje, że śledczy nie odpowiedzieli też na jego wnioski o umorzenie sprawy i wyłączenie części prokuratorów. To z całą pewnością nie stałoby na przeszkodzie realizacji tej czynności, jeżeli pan Marcin Romanowski się stawił. Odpowiada prokurator Nowak. Poseł Romanowski jest na Węgrzech. Jego obrońca twierdzi, że w celach naukowych. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Marynarze z polskiego statku Jawor znajdującego się w Brazylii nie mogą opuszczać jednostki i mają być przesłuchani. To na tym statku znaleziono kokainę. Według różnych doniesień mogło tam być od 100 do 500 kg narkotyków. Znalazł się marynarz podczas rutynowej kontroli przed wejściem do portu. Obowiązkiem statku przed wejściem do portu, każdego portu, jest zaplombowanie wszystkich pomieszczeń, żeby tam nikt z pracowników portowych nie wchodził. Zauważył zerwaną plombę, zawiadomił kapitana. Kapitan otworzył to pomieszczenie razem z marynarzem. Okazało się, że w środku są niezidentyfikowane paczki z jakąś substancją. To było owinięte czarną folią. Kapitan zgłosił to na policję. Policja przyleciała się głosem. Stwierdziła, że to są prawdopodobnie narkotyki. Powiedział nam rzecznik prasowy Polskiej Żeglugi Morskiej Krzysztof Gogol. Statek płynął z Europy do Brazylii z pustymi ładowniami. Narkotyki prawdopodobnie zostały umieszczone na jednostce już na wodach brazylijskich. Odwiedzajcie hotele i inne obiekty turystyczne na terenach dotkniętych powodzią, apeluje minister sportu i turystyki. Sławomir Nitras był w Prudniku i podkreślał, że wiele miejsc funkcjonuje normalnie, mimo że wcześniej doszło do ich częściowego zalania. Sławomir Nitras zaznaczył, że przyjeżdżając na tereny dotknięte powodzią można liczyć na niższe ceny. Tutaj jest trochę taniej z powodu powodzi, bo oczywiście przedsiębiorcy zachowując się racjonalnie starają się dostosować do zainteresowania ceny. Tu można przyjechać do tych obiektów, które znacie, do tych gospodarzy, których znacie, do tych hoteli, których znacie. Naprawdę jest bezpiecznie, ludzie czekają na was. Pomóżcie, w tym roku wasza obecność jest tutaj potrzebna znacznie bardziej niż każdego innego roku. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. Minister zapowiedział przeznaczenie 400 milionów złotych na odbudowę infrastruktury sportowej i turystycznej zniszczonej przez wodę. Około 11.45 Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosi tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. W poniedziałek Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny przyznano amerykańskim naukowcom Wiktorowi Ambrosowi i Garemu Rufkunowi za ich pracę nad odkryciem mikroRNA. To cząsteczki, które regulują funkcjonowanie komórek w organizmie. Badania profesorów pokazały, w jaki sposób geny, które zawierają instrukcję życia, dają początek różnym typom komórek w ludzkim ciele. To proces znany jako regulacja genów. Komitet Narodowy Nagrody Nobla pochwalił Przomowe odkrycie, które, jak stwierdził, ujawniło zupełnie nowy wymiar całego procesu. Odkrycie regulacji genów przez mikroRNA, rodzinę cząsteczek, która pomaga komórkom kontrolować rodzaj wytwarzanych przez nie białek, działająca od setek milionów lat, była wynikiem wieloletniej pracy Wiktora Ambrosa, profesora nauk przyrodniczych z Uniwersytetu Massachusetts Medical School, i Garego Rufkuna, profesora genetyki z Harvardu. Wiktor Ambros ma polskie korzenie. Jego ojciec przeniósł się do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Ich odkrycie ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia, jak działają komórki, a zatem jak rozwijają się organizmy, powiedział cytowany przez stację CNN Love Donnell, profesor ewolucji genomiki na Uniwersytecie Sztokholmskim. To odkrycie było przełomowe i wpłynęło na wszystkie dziedziny biologii i medycyny, komentuje profesor. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek będziemy cieszyć się złotą polską jesienią. Niemal wszędzie pogodnie, jedynie miejscami na północnym zachodzie możliwy wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz. Temperatury też przyjemne, od 14 stopni na Suwalszczyźnie, 20 stopni będzie w centrum kraju i 22 w zachodniej Polsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Linia nocna. C'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Ba ba, ba ba ba ba. No, przywitam się z Państwem. No, tak właśnie. Bo długo mnie z wami nie było, ale naprawdę tęskniłem. Miałem wakacje, potem różne rodzinne, ważne sytuacje, no ale wreszcie jestem. Ja jestem w tej piosence, jest tak, że mówisz, że się zmieniłem bardzo, ale nie, to nieprawda, jestem dalej ten sam. No i właśnie zapraszam państwa do tego, żebyśmy razem pobyli ze sobą przez te 2 godziny, które mam nadzieję będą pełne blasku i chwały. Na razie są jeszcze nierozpieczętowane, świeżuteńkie, no ale wypełnimy tym blaskiem i chwałą te godziny, prawda? Muzyką obiecuję, że będzie bardzo piękna i opowieściami. Ja mam w kupne, ale mam nadzieję, że państwo też dołączą i tak jak zwykle porozmawiamy, podzielimy się tymi opowieściami. No jest północ, do drugiej jesteśmy tutaj. Nie dośpimy pewnie, ale zróbmy tak, żeby warto było nie dospać i potem pamiętać, że te, ale to były opowieści, ale to były historie. Żebyśmy mogli opowiadać o tym naszym wnukom, o tak powiem patetycznie. No to co? Aha, jeszcze o czym? Wiecie co, właściwie to o czym chcecie. Ale tak, żeby to było, no dobrze, no trochę może konkretyzacji. O takich rzeczach, które sprawiają, że nam się chce żyć. O takich, o przyjemnościach. Darek Pieruch, który jest wydawcą Linii Nocnej, a pani Halina Leszczyńska jest realizatorką dzisiaj, bardzo miło, że tak jest. Darek Pieruch mówi o pozytywnym hedonizmie, tak to ujął. No to właśnie coś takiego. Takie przyjemności. Mogą być takie trochę może wstydliwe, jeżeli da się o nich opowiedzieć publicznie, a mogą być niewstydliwe, no wszystko jedno. Coś takiego, co promieniuje radością, żeby nam było lepiej trochę na świecie. No co, może tak być? Zapraszam państwa. 2 2 7 3, no i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i ta piosenka, tu na początek, trochę jakby czarna kawa, trochę tam, żeby energii było więcej, i no, naprawdę jest o czarnej kawie. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Życie na dancingu tym, jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. czarna kawa, zastawa na dwoje nas. Rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas. Porywa nas życia wir. Życie na dancingu tym, jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas. Rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas. Porywa nas życia wir. Jak się państwu przy kawce słucha? Mariuszowi dobrze. Jest taka ciepła noc, siedzę sobie na ławce i słucham. Samo szczęście. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Bo naprawdę się stęskniłem za państwem. I niezawodny pan Marcin. Naprawdę, panie Marcinie, pan jest skarbem. Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że znów się usłyszymy. Po północy melduje się do słuchania Marcin z Wrocławia. Już się nie mogę doczekać audycji. I pan zawsze to, co audycja, co program, to taki dostaje pierwszy mail. Naprawdę dziękuję. Nie do przecenienia. O przyjemności i o radości będziemy rozmawiali. Mam nadzieję. No i te piosenki też będą takie właśnie pełne radości. Trochę może wstydliwej, bo ten tekst, jak państwo słyszeli, to jest dosyć taki, bym powiedział sobie. No ale ile tam jest wzruszenia. No i teraz chcę, takie będą dwa wyznania dzisiaj chyba. Chyba dwa. Jedno jest takie, kto jest inspiracją tego programu. Muzą, ale właśnie rodzaju męskiego. Jechaliśmy z moją Aneczką samochodem. Ja mam muzykę, mamy muzykę na pendrive'ie. Tak trochę po staremu, trochę po nowemu. No i tam są różni artyści, różne albumy i tak dalej, i tak dalej. No i nagle widzę nieznany artysta i nieznany album. No i tak z ciekawości to włączyłem. Ja mówię, Boże kochany, jechaliśmy rozanieleni, uśmiechnięci, śpiewaliśmy tam, podśpiewali. To było coś cudownego. Chociaż to jest wstydliwa, trochę bym powiedział, przyjemność. Pewnie państwo mnie identyfikują jako wielbiciela Vana Morrisona i jazzu i tak dalej, jakichś wyższych półek. A tutaj, ale to jest niezwykłe. No aranż bym powiedział trochę może dyskusyjny, ale ile uczucia. Ten człowiek śpiewa tak, jakby mówił do, chyba do kobiet głównie, do każdej z osobna, do każdej z osobna. To jest po prostu czyste, żywe amor. Posłuchajmy. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios. Para los dos nació del alma. Sentí que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios, para los dos, nació del alma. Que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Nació de Dios para los dos, nació del alma. No prawda. No czysta, żywa radość. Nieprawdopodobna. No tak, żeby tak może cały wieczór, to nie, ale... No właśnie, amor, amor, tak. To teraz może jeszcze coś, ja się z Państwem podzielę takimi różnymi historiami. Jedną sobie, no kilka nawet sobie zapisałem. Mam takie specjalne zeszyciki, tam sobie zapisuję. To jest z filmu Annie Hall, Woody'ego Allena. I tam bohaterowie rozmawiają w taki oto sposób. Główny bohater się zastanawia i zadaje sobie głośno takie pytanie. Czy moje życie jest warte życia? To jest bardzo dobre pytanie. No chyba są pewne rzeczy, które sprawiają, że jest warte. No i wymienia. Groucho Marx. To ja też tak uważam. No i Willie Mays. No tego nie znam. Druga część symfonii jowiszowej Mozarta. Louis Armstrong, grający Potato Head Blues. No, szwedzkie filmy oczywiście. Edukacja sentymentalna Flauberta, Marlon Brando, Frank Sinatra, Niesamowite jabłka i gruszki Sezana, Kraby Usamału. I tutaj właściwie powinienem zrobić przerwę i ją robię, bo jest jeszcze jedno. Twarz Tracy. Jakie to piękne, prawda? Tutaj trochę się wymądrza, tam wymyśla coś ten, a potem przechodzimy wyżej, tak jakby, no, prawda? I wtedy mówi o miłości. Ale właściwie to jest opowieść o czymś radosnym, o czymś miłym, o czymś przyjemnym, o tym, czy moje życie jest warte życia. Właśnie o tym i dlaczego. To właśnie są przykłady. To jest właśnie ta opowieść. No to może Państwo dołączą i poopowiadają. Co nam sprawia przyjemność? Wstydliwe, a może nie wstydliwe przyjemności. Ja jeszcze mam tutaj coś pozapisywanego i to Państwu też poopowiadam. Czyli feeling good, mówiąc krótko. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine. 10% of the time. You know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ukochanych piosenek. No i na temat, prawda? Panie Krzysztofie, prawda? Słucham pana, zapraszam. Tak, dobry dzień wieczór. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozboił mnie pan tym francuskim na początku. No tak. No tak. Poczułem się młodszy o pół wieku. Ja też. Jechaliśmy wtedy do Francina w wakacje studenckie po raz pierwszy. Aha. I się okazało, że możemy się dogadać tylko po francusku. Mm-hmm. Nasz licealny francuski to był taki, jak był, no wiadomo. Mm-hmm. No ale musieliśmy się przełamać i potem poszło. Mm-hmm. No i co w tej Francji? A douczaliśmy się francuskiego właściwie na piosenkach Aznavoura, Gérard Lenormand i Aha. Aha. O. Aha. No i jak z tym francuskim teraz? Jak pan stoi? Teraz to już mi troszkę wietrzał, bo to jest już, nie wiem. A jaki jest samochód? Jaki to jest rodzaj? Bo ja nie znam francuskiego, ale chcę pewną historię opowiedzieć też a propos wyjazdu do Francji. Jaki to? Samochód. Voiture to jest mon czy ma? Ja nie wiem. Ja nie znam tego języka. Jaki to? Voiture. La voiture. Ala, no właśnie. To mogę opowiedzieć? Też o wyjeździe do Francji moja siostra. Ktoś, chyba państwu to opowiadałem, ale może nie. Jak moja siostra pojechała do Francji na taką wyprawę z koleżanką, jeździła autostopem. Siostra się chciała nauczyć francuskiego, trochę tam już umiała, ale miała taki opór wewnętrzny, potężny. No i zatrzymał się pan, który jechał jakąś furgonetką z taką zdezelowaną okropnie, ale był bardzo miły, gadatliwy, gadał coś, one nie bardzo rozumiały. Ta koleżanka bardziej, była ta, no tam prawie nic. No ale tam jakaś rozmowa była. No i moja siostra chciała się włączyć do tej rozmowy i powiedziała tak, la, tak? La voiture? La voiture. A więc powiedziała, votre, może... Votre. A może nie? No dobrze, to ja będę improwizował. Votre voiture rapide, confortable. Pański samochód jest szybki i wygodny, bo to było w jakiejś czytance francuskiej i to potrafiła powiedzieć. I ten pan się tak wściekł, zatrzymał się, powiedział won, wyrzucił je, bo uznam, że to są żarty bardzo nieładne. No i stanęły gdzieś tam w lesie, czy gdzieś tam na jakimś rozdrożu, na polu i szukały i machały, no, żeby złapać następnego stopa. No tak to było. No i co, powie pan coś jeszcze o tej Francji, albo o czymś innym, coś o czymś przyjemnym, radosnym? To proszę, zapraszam. Ma pan coś jeszcze w zanadrzu? Szybciutko się musieliśmy oswoić. Dostaliśmy po łbie, trzeba się ogarnąć, żeby znaleźć pracę. Aha. Okazało się, że potrafimy mówić po francusku. No, nawet przez telefon. Nawet przez telefon. Dobrze. Aha. Także szybciutko znaleźliśmy się pracę. Było nas tam troje. I poszło. Aha. Przełamaliśmy te pierwsze opory, że umiemy tylko szkolny francuski. Nie. No, okazało się, że umimy nawet taki potoczny. Proste zdania, ale dało się pogadać. Dziękuję panu serdecznie. Pozdrawiam. Bardzo się cieszę, dziękuję, że pan przełamał lody i tak pięknie pan opowiedział o tej Francji. Czekam na kolejne opowieści. Dziękuję i pozdrawiam. 2273 i dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Ja z państwem prawie nie byłem we wrześniu i z opóźnieniem pewnym tę piosenkę chciałbym państwu zadedykować. Jest pełna radości, cudowna. No, chociaż mamy październik, ale proszę o wybaczenie. I proszę nie być małostkowymi. Nie wiem, czy to ładnie powiedziałem po polsku. A piosenka jest bardzo ładna. No co państwo nie dzwonią, ani nie piszą jakoś, co to w ogóle znaczy? 2 2 7 3 i co tam jeszcze? A, kto tam jeszcze? Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Obiecałem, że będą dwa wyznania, no to jedno już było takie... No nie wiem, tam nie chodzi... No drugie będzie wyższej rangi, bym powiedział. No bo tak, a propos tego, tej przerwy w naszych spotkaniach, tej wakacyjnej, no i rodzinnej, bym tak to ujął. Krótkiej, no ale była też długa przerwa, kilkuletnia. No i właściwie to było tak, że no ja już tak się jakoś urządziłem w tym życiu zawodowym. Zacząłem tworzyć podcast, robić różne rzeczy. Jakoś no pewnie jest mi z tym dobrze. No ale jak dostałem tę propozycję, żeby się z państwem spotykać w te noce, no to ją przyjąłem bez żadnych krępacji, fochów także. Bo no chcę powiedzieć, że mam takie hobby. Traktuję te spotkanie jako hobby. Mam takie hobby. I chcę państwu wyznać, że wiecie, państwo mam taką wstydliwą przyjemność, że mam takie hobby, że z poniedziałku na wtorek, od północy do drugiej, siadam przy mikrofonie w takim studiu, no i tak sobie tu puszczam muzykę, ktoś zadzwoni, ja rozmawiam. No do drugiej to trwa. No takie mam hobby. Naprawdę, słowo daję. Taki byłem też stęskniony tego, że żeby tam się nie okopać w tym moim pustelnictwie, tylko wyjść do ludzi, no to właśnie jest tak, bo ja to naprawdę uwielbiam robić. No więc to było moje wyznanie, mojej przyjemności ogromnej. No i przyniosłem muzykę fajną. Posłuchamy, pobędziemy razem, poczujemy swoją obecność. Może ktoś coś opowie, jeszcze podzieli się swoimi przyjemnościami. To chyba nawet ktoś się chce podzielić, ale nie wiem, kto to jest. Pan, pani? Dzień dobry, to powiem tak po prostu zachowawczo. Dzień dobry, pan Mariusz. Panie Mariuszu. Dariuszu. Pan Mariusz. Pan Mariusz. No to fajnie, panie Mariuszu, do boju. Do boju. Krótko, jak proszą niektórzy panowie redaktorzy. Panie Mariuszu. Chociaż może dzisiaj wreszcie będę miał więcej limitu. Panie Mariuszu, zna pan takie określenie muzyczne tempo giusto? Nie. To ja pana oświecę. Tempo giusto to jest takie tempo właściwe. Takie jak trzeba, bo to odpowiednie tempo do tej muzyki. Takie oznaczenie w nutach. To niech pan to tak powie, krótko, żeby było odpowiednie. Czy po pierwsze zapytam, czy pan nadrobił Jerzydyńskiego? Nie, nadrobiłem go. Pamięta pan? Tak, ja pamiętam, że pan opowiadał jako o swojej ważnej książce. Tak, ale ja tego nie zrobiłem. No właśnie, czyli zachwyty, czyli książki, czyli nowa muzyka, to wszystko mnie zachwyca. Aha. Wszystko, jak powiedział John Cage, czyli najlepsza muzyka to jest ta, której jeszcze nie słyszałem. Czy najlepsze oczywiście słowa, zestawy, znaczy złożenia słów, odkrycia. No nie wiem, co bym mógł się podzielić ostatnim odkryciem. To, co czeka na przeczytanie, dzienniki Sylwii Plath. Tak, nowe kino japońskie, co właśnie teraz podczytuję. Co by tu jeszcze polecić? No to ma pan, panu, jak no, pani, no niech pan poleci, bardzo proszę. Śladami Bogów Szandora Mareja. A, to i wspaniałego poetę Yunusa Emre Płonę Ideł. Ja mam tę książkę. To jest taki mistyczny poeta średniowieczny, prawda? To wspaniałe wiersze. Fajnie, że... No wspaniale. Fajnie byłoby, gdyby kiedyś powstała jakaś audycja z tymi wierszami oraz muzyką perską czy turecką. No nie wiem, to byłoby chyba wielkie wyzwanie. Nie wiem, czy tak na 2 godziny dalibyśmy radę. Ale to wspaniałe. Był pewien redaktor, który dałby radę. No wie pan, nie wszyscy są takimi redaktorami jak tamten, co by dał radę. No dobrze, panie Mariuszu, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. I podziwiam pański zasięg intelektualny. Dziękuję serdecznie. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrowienia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No dobrze, no to już mamy... To się rozkręca nam rozmowa. Dobrze, 2 2 7 3 i Dariusz.Bugalski@... No i tak dalej. Wiecie co, że mam pustkę w głowie, nie pamiętam jak jest dalej, ale państwo pamiętają, mam nadzieję. No to słuchamy, wczuwamy się, zbieramy opowieści. Zapraszam. Pandora, u cygana, mre zabawa, aż do rana wziął dziś ślub, świat cały ma u stóp. Grał na cudzych weseliskach, dziś ma własną żonę bliską, razem z nią prowadzi bandę swą. Rozwalili chatę całą, więc na dworze robią bal, choćby miasto całe spało, pieśń płynie w dal. Idzie muzyka, to siada swą kapelą i wszyscy się weselą, bo Szandor to nasz zór. Smutek wnet znika, gdy skrzypce ma pod pachą, stokaju pełną flachą wokół siebie robi ruch. Serce omal nie wyskoczy każdej z pięknych dom, kiedy spojrzę w jego oczy czarne jak on sam. Idzie muzyka, to Szandor swą kapelą i wszyscy się weselą, gdy czardasza gra nasz zuch. Szandor swą kapelą i wszyscy się weselą, bo Szandor to nasz zuch. Smutek wnet znika, gdy skrzypce ma pod pachą, stokaju pełną flachą wokół siebie robi ruch. Serce omal nie wyskoczy każdej z pięknych dam, kiedy spojrzę w jego oczy czarne jak on sam. Idzie muzyka, to Szandor swą kapelą i wszyscy się weselą, gdy czardasza gra nasz zuch. Takie przyjemności, może trochę wstydliwe, a może nie, że potrafię oglądać jakąś jedną, na przykład jakiś odcinek serialu, może potem powiem o tych serialach, ale nawet jedną scenę. Milion razy znam na pamięć te sceny. Albo mam taką ulubioną sztukę teatru telewizji. Można ją zobaczyć w internecie, znaleźć. To jest Posamoświadczyny Czechowa. Nie wiem, czy państwo to widzieli. To jest coś absolutnie wstrząsającego. To jest coś absolutnie wspaniałego. Tam gra Tadeusz Fijewski, świętej pamięci. Wielki aktor. To jest kreacja po prostu niewiarygodna. Godna wszystkich Oscarów świata. I on tam przybywa do domu pewnej młodej damy. Chce się oświadczyć. To jest taka czeplinowska rola. Jakby on jest taki nieporadny, przestraszony. Ale potem nagle coś w niego wstępuje, bo w nią też wstępuje. Zaczynają toczyć rozmowę. To jest totalnie absurdalne. No i z tych oświadczeń, no zresztą nie chcę państwu spoilerować tego. Zobaczcie to, to jest genialna sztuka. To jest jedna aktówka. Jak to u Czechowa komedia, takim, no, z takim akcentem goryczy bym powiedział. No ale to jest fenomenalne. I tam jest taka scena, jak oni zaczynają rozmawiać o psach. I tam są dwa psy. Ona mają, ci państwo mają Zabija, a on ma Zagraja. No i się licytują, który pies lepszy. Zabij jest bez porównania lepszy od pańskiego Zagraja. No i wtedy to Tadeusz Fijewski odpowiada. Zabij lepszy od Zagraja. To też pani mówi. Zabij lepszy od Zagraja. Za pozwoleniem panno Natalio, ale przecież zapomina pani, że Zabij ma krótką dolną szczękę. A psy z krótką dolną szczęką nigdy nie są chwytne. Gonny. No gonny oczywiście jest, ale jeśli chodzi o chwytność, to bodaj czy... No i tak dalej, i tak dalej. Genialne. Zobaczcie to. To jest moja przyjemność. Mogę to oglądać, oglądać w kółko, oglądać. No teraz zapisałem sobie fragment, ale właściwie też znam, tak żeby tutaj się nie spalić antenowo, ale właściwie znam duże fragmenty tego tekstu na pamięć. No Tadeusz Fijewski, mój Boże, co za kreacja. Tam jest jeszcze Mieczysław Pawlikowski, to jest ten aktor, który grał Zagłobę w tej pierwszej wersji tej trylogii i jeszcze Jadwiga Barańska, wszyscy wspaniali, a Tadeusz Fijewski wielki. No dobrze, rozgadałem się. To posłuchajmy teraz czegoś. A tu jeszcze jakieś maile. A fajnie. Eryk pisze, dziękuję bardzo, zaraz przeczytam. A teraz będzie coś. No też feeling good jakby, tylko że trochę inaczej się ta piosenka nazywa. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Excitations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good. Vibrations. Ma 45 lat, a młodo wygląda. To trochę się spóźniłem, bo chodzi o inną piosenkę. Ta ma chyba 46 lat, ale wygląda chyba jeszcze młodziej nawet. No i dziękuję też za zieleń tej jesieni z Jury Krakowsko-Częstochowskiej od Mariusza. No, a pan Adam, ciekawe co powie. Dobry wieczór, witam pana Adam. Dobry wieczór, panie profesorze. O, to pan Adam. Dokładnie. Ojej, maestro, muzyk, wspaniale, bardzo, cieszę się. Bardzo, bardzo mi miło. A mogę zdradzić pańską tajemnicę, którą znam? Oczywiście. Że był pan w Peru? Tak, właśnie. Chciałem tylko napomknąć o tym, bo to, o czym chciałem opowiedzieć, to... Aha. ale to dobrze. To a nie, to może ja źle podałem panu piłkę, przepraszam. To może. Nie, doskonale, bo zamierzałem od tego zacząć, bo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych na początku, może tak zacznę, wiernych słuchaczy, bo wiadomo, noc, ja po powrocie z Peru ponad 3 tygodnie mam problemy, aklimatyzuję się na powrót. Ale nie słychać po panu tego. No, raczej jestem i zawsze byłem nocnym markiem, także. Tak, to jest pora, w której najlepiej się czuję. Cisza, spokój, rozgwieżdżone niebo, które teraz widzę bez światła śmieciowego, bo mieszkam na wsi. Dokładnie. To dobrze, to dwa zdania na temat tej mojej podróży. No, była to niewątpliwie podróż mojego życia. Najdalsza jak do tej pory. Ale powiem szczerze i od razu, że czuję się szczęśliwy, że mieszkam w Polsce. Tak? Tak. Powiem, Peru jest krajem bardzo dużych dysproporcji społecznych, klasowych i w ogóle. Pełen egzotyki to jak gdyby równoważy powagę tematu, którego dostaliśmy. Chciałem powiedzieć, że wspólnym mianownikiem do tego, co za chwilę chcę powiedzieć, niewątpliwie rzeczą jedną z najważniejszych w moim życiu była i zawsze będzie muzyka. Miałem tą niewątpliwą przyjemność posłuchać muzyki, ludowej muzyki, wykonaniem oryginalnych wykonawców muzyków. Muszę przyznać, że jest to zupełnie diametralnie inny odbiór niż to, co na przykład słuchamy z płyt czy z radia i tak dalej. Natomiast no, jest to również bardzo niebezpieczny kraj i przestrzegam wszystkich turystów, o tym się nie mówi głośno, ale w tej chwili, zaraz po moim wylocie w ubiegłym tygodniu, nazajutrz został wprowadzony stan wyjątkowy, ponieważ rozpętała się tam, no, można powiedzieć, wojna między mafią a rządem. Ale na tym powstanie... No właśnie, bo miały być przyjemności, a pan tu o mafii opowiada. No właśnie. Za bardzo zbiegłem. A wracając do tych przyjemności, otóż chciałem powiedzieć taką krótką historię, którą miałem okazję przeżyć w czasach jeszcze mojej młodości. Otóż pierwszy raz byłem wówczas w moich ukochanych Bieszczadach, które do dzisiaj uważam za przygodne miasto raju na tym ziemskim padole. I moi kumple zaprosili mnie na po prostu wędrówkę po Bieszczadach. I po drugim bodajże etapie, gdzie wędrowaliśmy od rana do wieczora praktycznie rzecz biorąc, dotarliśmy do takiej miejscowości, jak dobrze pamiętam, Brzegi Górne. I tam po rozbiciu namiotów, zjedzeniu kolacji, zabraliśmy gitary, ja swoje oczywiście harmoniki, i przy pięknym ognisku w gronie poznanych tam wówczas ludzi, turystów takich samych jak my, śpiewaliśmy, biesiadowaliśmy, cieszyliśmy się życiem, też patrząc tak, jak ja dzisiaj patrzę w rozbieżone niebo sierpniowe. I w pewnym momencie do tego pięknego ogniska dołączyły dwie osoby. Jedna z nich to był niewidomy młody człowiek, podprowadzony prawdopodobnie przez, nie wiem, jego sympatię. I usiadł z nami i w pewnym momencie zaczął grać i śpiewać. Powiem szczerze, gdyby nie jego głos i dźwięki wydobywane z gitary, to można by było słyszeć totalną ciszę. Tak przejmujący głos i tak przepiękna pieśń, którą on zaśpiewał, a ja do dzisiejszego dnia nie potrafię odnaleźć słów tej pieśni. Pamiętam tylko, że zaczynała się: bajek znam tysiąc stron. I powiem szczerze, pamiętam to do dzisiaj. To było tak nieprawdopodobne przeżycie i wzruszenie, że przypuszczam, że jednemu z siedzących przy tym ognisku na pewno popłynęły łzy. I było to po prostu niewiarygodne. Niewiarygodne i do dzisiaj na samą myśl i wspomnienie o tym ciarki mi po plecach przychodzą. No i to tyle. Taka mała historyjka, ale właśnie życie nasze składa się z takich drobnych zdarzeń. Czyli to jest opowieść pod tytułem Jak poznałem Stevie'ego Wondera? Nomen omen. Widziałem ostatnio zapis pierwszego koncertu zarejestrowanego, gdzie wystąpił i zagrał i zaśpiewał na swojej harmonice właśnie Stevie Wonder. Tak. Dziękuję pani Adam. Pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam wszystkich i życzę dobrej nocy. Życzę, żeby się pan przestroił na polski czas. To, tak jest, dziękuję, postaram się. To może ja jeszcze się odwzajemnię taką historią na temat tego peruwiański. Mam znajomego, ten znajomy jest bardzo przystojnym mężczyzną, o takiej urodzie południowej, bym powiedział. Długie włosy, orli nos, ciemna karnacja i tak dalej. No i on kiedyś w czasach studenckich opowiadał mi o tym, że zaprzyjaźnił się z takimi latynosami, którzy tutaj byli w Polsce, chyba studiowali, a tam potem dorabiali jako orkiestra, taka peruwiańska. No tak sobie wyobraźmy sobie, jak to tam wygląda, jak to brzmi, prawda, i tak dalej. On się do nich przyłączył, no nie mówił po hiszpańsku, ale się z nimi zaprzyjaźnił, jak powiedziałem. Grał na jakimś tam bębenku, czy na jakiejś tam grzechotce, tam coś ten. No i tak sobie tam dorabiali i bawili się na skrzydłach przygody, się unosili nad światem. I no i taka ma historia, że tam byli gapie, słuchacze, no i rozmawiają, mówi, ten to skąd jest? Może ktoś tam był w Ameryce Południowej, albo udawał, że był. To były takie czasy bardziej, że tam się nie podróżowało. No ten to chyba z Hondurasu będzie. A ten no nie, to Kolumbia, obstawiam, że Kolumbia. Aha, dobrze. A tamten? Z Peru. A ten to chyba z Ekwadoru. A Jacek mówi, nie, suwałk. I to jest właśnie taka historia. Ja też kolekcjonuję takie historie, trochę tak jak pan powiedział. Też jeszcze mam kilka takich, mi się nagle potwierały szuflady z nimi, bo ja myślę, że to jest ogromna, wielka przyjemność. A propos, no taka jak to Sahura pisał, cała jaskrawość, wszystko jest poezja, prawda? Takie spotkania z ludźmi, których się nie zna i nagle się okazuje, że jakbyśmy się znali doskonale, prawda? No dobrze, ale to czekam na to, co państwo powiedzą, żeby nie zdominować już tej audycji. No to teraz może... Bill Withers, proszę bardzo. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. I do. And I know it's gonna